Σε είδα να χλωμιάζεις, να χάνεσαι σκυφτός στην πρώτη αστραπή το μέλλον είδα. Στις μοίρας το καθρέφτη να πέφτει μαύρο φως, να καίγε τη στιγμή και η σελίδα. Κι εσύ σε μια ρογμή σαν τροπτικό να τριγυρνάς, να λες πως μ' αγαπάς, πως με πονάς, γιατί σιωπάς. Να ανοίξεις αγκαλιά, εκεί μέτρανε λόγια και αγάπες. Στα δύσκολα σε θέλω να λες τα τρυφερά, δε θέλω πλατινένεις αυτά πάντε. Στην κόψη του χρόνου η αλήθεια μας γυμνεί, να καίει χθεσινές φωτογραφίες. Το ρήγμα με τρομάζει, αλλάζει η σκηνή, καινούρια φωνικά και απουσίες. Κι εσύ σε μια ρογμή σαν τροκτικό να τριγυρνάς, να λες πως μ' αγαπάς, πως με πονάς, γιατί σιωπάς. Εκεί μέτρανε λόγια και αγάπες. Στα δύσκολα σε θέλω να λες τα τρυφερά, εκεί